rapunzils. Moi boas tardes, ben queridos escoitantes, amigos, simpatizantes e seguidores. Benvidos un día máis a este noso último programa do ano, sempre en Galicia, o ano 2025, pero non do noso emisión. Queridos escoitantes, o que facemos é preparar este traballiño durante dúas horas en galego para que todos vosotros disfrutedes con nosotros. Vamos a intentar que o pasen ben estas dúas horiñas e aproveitar o momento para desexarlles un bon Nadal e unha boa entrada de ano. Darlle as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que gracias a él isto xa en antena. Armando, benvido, que tamén é o último ano para ti tamén, non? Tamén, veña. Sí. Bueno, benvido, moitísimas grazas por estar aquí connosco. A pesar do... Sí, do constipado. Un constipadiño, pero bueno. Bueno, estou botando e viño quente e algunha argalladiña máis, pois vai ben. Vale, vale. Pois aí estamos. Queridos escoitantes, vamos a facer o seguinte. Poñerlle música para ir adobiando este noso programiña, verdad? Tamén sí, teremos sorpresas con todos vosotros, veredes que o pasaremos moi ben. Veña. Adiante música, queridos escoitantes. Llegaron a Belén. porta me chama, somos José y María, que pedimos posada. Se traen cartos que entren, ese nunca se vayan, cartos nun traje de más que un rey. Esta peciña de música do Nadal. Sí, sirve para Panxoliña. Panxoliña, vamos a vir a ver se si temos ao outro lado do fío telefónico o primeiro convidado. Moi boas tardes, Quique. Hola, boas tardes. Non sei se me escoita ben. Claro que sí, claro que se escoita. Sí, non, a cámara non a tes aberta, pero en realidad o que facemos é escoitarte. Non sei facer eu isto. Non te preocupes. Como sempre me pasa. O importante é comunicarse, vamos. Ah, un momento. É que teño un ordenador que hai cabrite, claro. Bueno, non hai problema ningún. Vale. Ti tranquilo. Mientras tanto, o que sí que podemos... Ahora veise. Bueno, parece ser que déchelle, pero non ten... Puxéxelle a man de diante. Ahora veise. Non sei, non... Ou puxéxelle a man de diante ou non lle deches paso a eso que pon cámara. É igual. Sí, eu vou a cámara e pon iniciar cámara. Vale. Bueno. Vamos ao noso, que é o importante. Vamos ao noso. Exactamente. En primeiro lugar, aproveitar este momento e estas datas, que este é o último deste ano, felicitarche as festas, desexarche un bon Nadal e ao mesmo tempo que teñas unha entrada de ano fantástica. Eso é o importante, non? Quique? Vale. Sí. Vale. Que tal por aí? Que tal o tempo? Voulle dar un pouco máis de... Dime. De volumen, porque estou aquí vexo que... Que non escoitas ben. Pois nosotros a ti escoitamoste ben. Sí, en realidad sí. Bueno, non é problema con respecto a visión. Bueno, o importante... pues nada, que bueno, comenzamos como todos os anos... as festas nadalencas ou as festas de Nadal de anos, as festas de inverno logo ou solsticiais ou como lles queiramos chamar. Vale. Bueno, a nosa tradición pues, son as festas do Natal ou do Nadal. Sí. Bueno. Logo isto mestúrase pues, con pues con cousas, digamos, que non teñen incluso que ver ca religión, pero que vai mesturado, non? Porque, sí. Por exemplo, as panxoliñas e todo isto, pues entran letras e cousas, incluso, a ver, digamos, actividades profanas, por decirlo de alguna maneira. Sí. Hoy se ven. Sí, claro, sí, perfectamente. Vale. O que fai falta entonces, precisamente que a xente nos escoite. Por exemplo, nos cantos dos reises que se fan, pues bueno, é un xeito dos rapaces, claro, eran outros tempos, entonces iban polas casas cantaban os reises e unhas e logo pois pedían o aguinaldo, non? Exactamente. Era un sitio que, bueno, inconscientemente, o sea, non tiña moito que ver, incluso os reises pois propiamente pois ten unha, non sei, unha, penso que é unha cuestión profana, mas que de feito agora incluso xa quitaron do pesebre, quitaron o burro ya vaca, non, ou algo así. Sí. Bueno, son cousas, pero sin embargo eu lembro que en Cataluña tiña moita tradición da festa dos pesebres. Claro. Ainda sigue, sí. É unha exposición moi exposición fantástica. Algunha delas animada, ademais propia con persoas directamente, non? Escoita, quería che preguntar unha cousa que é importante. Como terás... Ahora xa oigo ben. Sí, escoítanos ben. Sí, ahora sí. Vale. É que tiña conectados os altavoces, vale, non pasa nada. Mira, quería che preguntar unha cousa. Nós temos previsto, estamos facendo un guión, un proxecto para celebrar os 40 anos de emisión do Sempre en Galicia aquí en Cataluña. Entonces, a mellor podrías, non sei, facer un esforzo e achegarte por aquí o ano que ven. Pois sí, isto cando sería para xa máis de... Máis de cara, digamos, a festa de Can Mercadé do próximo ano ou así, non? Ou así, máis ou menos. Non temos data definida, pero a directora da radio dixo que poderíamos emitir o programa desde a asociación. O sea que, quería convidar a todas as persoas que nun seu momento participaron no Sempre en Galicia. Exactamente. E entonces, si non é en directo, si non estás aquí, pues a mellor facémolo precisamente por internet, pero xa estaremos en contacto. Bueno, claro que sí, que sería interesante facer algo. Vale. Pois entonces podemos contar contigo, non? Sí, como non, si non hai forzas maiores, quero dicir, pois que o impidan, pois claro que sí. Vale. Pois alegro-me moito. De verdade que para nós será un prazer e unha honra terte aquí. Máis que nada, non somente porque fuches unha persoa importante na emisión deste noso programa. É que 40 anos son 40 anos. Son 4 días. Eso decía eu, eso digo, ademais. Non porque fuches unha persoa importante precisamente na edición deste programa, sino por o efeito de que, bueno, pois así recollemos no seu momento persoas que tiveron algo que ver con esta emisión, nada máis, que ese é a nosa intención. Armando está encantadísimo, claro, claro. E eu tamén. Hombre. Claro, sí. A mí gostaríame ver moitos das personaxes que entrevistamos e falamos con eles, velos connosco aquí. Bueno, eu que máis que iso, o que nos buscamos é persoas que tiveron moitísima relación con a emisión. Home, gustaríanos pois moitos dos que levaron adiante esta dirección, digamos, por exemplo, Xosefina, por exemplo, o propio Quique, Emilio, que sei eu, persoas que lle deron relevancia a este noso programa, non? Exactamente. Pois sería moi interesante de facer un programa especial con persoas que tuvemos que ver ca asociación, non? Ca fundación da asociación, ca fundación dos programas, da revista, de todas esas cousas. Claro. Entonces, pois... A ver si todo aquí. No, que estaba dando aquí un poco para aceptar las cámaras, no sé si bueno, igual. Nun momento vimoste, pero parece ser que, bueno, pois como hai tempo que non o empregamos, pois lóxicamente non sei, pasa. Pero oímolo perfectamente. Pero escoitámoste moi ben, sí, Quique. Bueno, aí agora mesmo, bueno, para vémoste. Agora sí. Agora sí, ahora... sí, pero non, no. Vale. Bueno, tranquilo. Vamos. Ahora... Tranquilo, Quique, non hai problema. O que importa é que podamos comunicarnos. Mira, quería preguntarche nese traballo que estás a facer porque ti estás aí nunha asociación, nese traballo que estás a facer, que proxectos tes previsto para este ano 2020, rematar este ano e comenzar o 2026? Pois bueno, a ver, vale. Eu penso que vai a ser un ano moi convulso, eh? Sí, bueno. Vai a ser un ano moi convulso, falo dende unha perspectiva global, non? Sí. Porque hai moita tangana con isto da guerra que está habendo, con Ucraína, con todo isto. Europa penso que vai a salir mal parada, non sei, no, por lo menos a mí pareceme que non sei. Hai uns políticos, entendo eu, bastante mediocres, bastante que non dan altura, non son aqueles, a ver, aqueles que tiñan un certo peso no pues bueno, non fai tantos anos como Helmut Kohl ou non sei, Mario Soares en Portugal ou Mitterrand ou sí. Estos políticos que tiñan un peso de en Europa ahora, pues bueno, vese que hai xente que incluso son desconocidos para a sociedade, non? Sí. Que non son de relevancia, bueno, importante, vamos. Claro, entonces eso transmite esa sociedade. Sí. É realmente a sociedade, ou mellor dito, son un reflexo da sociedade tamén. Uh-huh. Estamos nesas diatribas que non sabe, o sea, estamos nun impasse que non sabemos o que vai a pasar. Sabemos que están morrendo xente en Ucrania, por modo de claro, unha potencia como Rusia, pois pues, é peligroso, non, de que bueno, pues que esté en guerra ou que esté, pues, eso é imprevisible o que poda pasar. Por outra banda está tamén, claro, evidentemente os Estados Unidos, que son un potencial, sí. Teñen un potencial que xa sabemos, ¿no? O que pertencemos, non, digamos, no tema, digamos, de defensa. Sí. E logo temos que eso quizá é o que máis se temen ou que máis temen, o incremento de China, non? Que tá, claro. China, pois, é un país que está fortalecéndose dunha maneira militarmente, tecnolóxicamente, en todos os aspectos. Claro. O sea, ten unha China está está nos comendo as papas, como se dice, non? Sí, sí, sí. Porque son capaces de facer unha vía de tren de alta velocidade de cabo, sí, a rabo en tempo récord e cunha, porque traballan todos aún en todos os aspectos, tanto no campo militar como no campo espacial, como no tecnolóxico, en todo, bueno, eu non sei se é certo tal, pero incluso falaban de que poden lograr incluso ter un exército de robots, exército de sí. que os plantan aí e bueno, independientemente de eso, pois teñen unhas potencialidades e unhas capacidades. Eso pode cambiar, digamos, pode cambiar, digamos, as sinerxias, non, de como se está globalmente o mundo funcionando. Sí. Eu en esto recomendaba a Xulio, sí. Hai unha persoa que está moi metida en esto, que é un dos coñecedores de como funciona China, porque temos moi pouca información, tal Xulio Ríos, que é o presidente da fundación, bueno, mandaron un libro ainda fai pouco de Castro, bueno, unha fundación de un galeguista importante. Él fai ten contactos con China, vai a China, sabe como bueno, xa vos pasarei o contacto, para que se un día queredes pues, entrevistalo para que nos explique un pouco de como están esas sinerxias, non, de poder. Vale, vale. Bueno, quero dicir que a veces, bueno, veñenos as cousas así de sopetón, non? decimos, ¿qué pasa aquí? Pues claro, debemos estar un pouco, por lo menos que non estemos de parros, que non nos collan as cousas así de sópeto. Pouco temos que facer tamén, eh? Sí. O sea que estamos aquí mergullados neste mundo o que pertencemos ao mundo occidental, pero cada vez o mundo occidental está, digamos, estamos bastante, por decirlo de alguna maneira, perdemos fuelle, non? Perdemos bastante fuelle. Pero bueno, eu que sei, sí, eu quería falar agora como é o último programa. Sí, o importante é desexar ventureira forma de traballar e un exitoso ano 2026, sí. ¿Verdad? Eu son, a ver, si sabes, Xulier, tamén tamén Armando, eu son mellor escribindo que falando. Falando son bastante. Bueno. Falando non son, non é que non sea orador, non disto, pero véñenseme as ideas así moi hai veces que todo espeso e outras veces non tanto. Yo a veces falo demais tamén. Vale, vale. Pero bueno, escribindo pois pues, concéntrome mellor, estou pues, máis tranquilo, máis seguro, claro que sí. Bueno, Quique, o que importaba e o que nos queríamos era felicitarte este Nadal, que teñas unha xuntanza familiar extraordinaria e que o vindeiro ano veña cheo de ventura para ti e para todos os teus. É o que queríamos facer. Bueno, o mesmo digo, é que un abrazo para toda a audiencia, para todos os que nos están escutando, para... E tamén, por suposto, moi contento do fallo do premio de Rosalía de Castro, que, bueno, pues, como todos os anos, tuvo un gran éxito. Claro. E, bueno, debemos congratular de todo eso, de que fora todo ben. Pois, aquí estamos. Pois moitísimas grazas por a túa participación de hoxe. Armando tamén te felicita, claro. Está, que sí. Como non vou felicitar aquí. A máis queria lle preguntar se estaba por Navia ou por Castro Caldelas. No, estou por Navia. Moi ben. Pois aí valo pasar en grande. Abrigarse ben, que... Exactamente. A verdade é que tanto que na vía de Castro Caldelas, sí, e Galicia enteira, o que é o rural onde estamos, pois non vai a menos, non as vilas, pero claro, ir a menos os bares, quizábelo por o teu lugar, non por Liñares, por outros sitios que se está quedando sin xente, entonces eso repercute nas vilas. As vilas vivían das aldeas e dos lugares, o sea, das parroquias, dos lugares. Entonces agora, pues claro, todo eso foi xogarete en todo Galicia, non é só en Navia, nin na Fonsagrada, en todo Castro Caldelas, claro, os centros de tal como incluso a parroquia era un centro, digamos, concebíase como un centro, digamos, de pues bueno, un núcleo de sociabilidade, exactamente, ¿no? Porque de encontro nos atrios onde estaba o pedáneo, onde estaba a parroquia, onde estaba todo isto, tiñan os atrios das igrexas, valían para reunións, para todo isto, todo eso desapareceu, o sea, eu en certo modo entendo que desapareceran, que houbera un decrecemento da demográfico no rural, claro, sí. Claro, porque date conta que Navia tiña 8.000 habitantes, sí. Era unha bestialidade de un tempo. E logo, eu recordo, ainda con 5.000, claro, ese non sei, son os 1.000, pois pues como os pode ter Castro Caldelas ou por aí moito máis, ou Calcou Sober, ou falo de concellos así perto, non? Eu fui ou Cervantes ou Becerrea, que está por aquí cerca tamén. Pero, en Navia seguimos sendo un dos concellos das vilas que máis bares temos de Lugo, creo. Se é un sitio de reunión, polo menos. Hai outras vilas máis grandes que, bueno, que con mellor están, pero aquí non, aquí eso nunca nos faltou. Pero, vale. Bueno, moi ben. Pois eso é importante, e que, en fin, que o pases o mellor posible... ao lado desa xente, de boa xente que hai en Navia, e a comer un bon cocido. da boa xente, da boa familia, claro que sí, moi ben. Quique, moitísimas gracias por a túa participación de hoxe. Hasta outro momento. Aperta e moitos bicos. Peña. Apertas. Gracias, igualmente. Hasta luego. Igualmente, gracias. Despedimos a Quique con música, que seguimos con música de Nadal, ¿no? Hombre, villancicos, non podía faltar. Panxoliñas. De esa maneira non leva xeito, de esa maneira.